A i teraz za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 stycznia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kubacki ciągle w dobrej formie, nasz skoczek wylądował na trzecim miejscu w konkursie we włoskim Predazzo. Celem ataku na bazy w Iraku nie byli amerykańscy żołnierze, twierdzą tak irańskie władze. Pierwsi amatorzy sportów zimowych zjeżdżają do Zakopanego na ferie. Trzech polskich zawodników znalazło się w najlepszej czwórce konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich we włoskim Predazzo. Dawid Kubacki był trzeci, a Kamil Stok i Piotr Żyła zajęli wspólnie czwarte miejsce. Wygrał Niemiec Karl Geiger, wyprzedził Austriaka Stefana Krafta. Kolejne punkty Pucharu Świata zdobył również 28. Stefan Hula. Zawody w wykonaniu Polaków podsumowuje były reprezentant Polski Bartłomiej Kłusek. Trzech skoczków w pierwszej czwórce. No Dawid znowu na podium, czyli prezentuje stabilny, równy poziom, na który doszedł już przed turniejem czterech skoczni i na razie ciągnie to dalej. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Karl Geiger, który ma 120 punktów przewagi nad Stefanem Kraftem. Trzeci jest Japończyk Ryoyu Kobayashi. Tuż za nimi Dawid Kubacki. Następne zawody będą w sobotę w niemieckim Titize Neustadt. Irańska Gwardia Rewolucyjna przyznała, że celem jej niedawnego ataku na amerykańskie bazy w Iraku nie było zabicie żołnierzy USA. Tym samym wojskowi potwierdzili wcześniejsze spekulacje ekspertów, że piątkowy ostrzał amerykańskich pozycji mógł być jedynie pokazem siły. Irańskie władze tymczasem kolejny raz zaapelowały dzisiaj o deeskalację napięcia w regionie. O szczegółach Wojciech Cegielski. Dowódca Gwardii Rewolucyjnej, najbardziej znaczącej jednostki wojska w Iranie, przedstawił szczegóły środowego ostrzału w czasie spotkania z parlamentarzystami w Teheranie. Przyznał, że celem ostrzału nie było zabicie żołnierzy USA. Nie wyjaśnił jednak, dlaczego w takim razie Iran ostrzelał bazy w Al-Asad oraz w Irbilu na północy Iraku. Podczas incydentu nikomu nic się nie stało, a atak traktowano jako odwet za wcześniejsze zabicie przez Amerykanów generała Kasema Sulejmaniego. Tymczasem szef szyickiego Hezbollahu, wpływowego libańskiego ugrupowania i sojusznika Iranu, wezwał wszystkich sprzymierzeńców w regionie do przeprowadzenia odwetu na Amerykanach za śmierć generała Sulejmaniego. Uważam, że nasza oś oporu powinna zacząć pracować nad odwetem. Jesteśmy poważni i uczciwi i zamierzamy osiągnąć swój cel w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach. Tak mówił w przemówieniu telewizyjnym Hassan Nasrallah. O bliższe relacje pomiędzy krajami Bliskiego Wschodu apelował też najwyższy przywódca duchowy Iranu, który spotkał się z emirem Kataru. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Tymczasem w kilku miastach Iranu drugi dzień z rzędu dochodziło dzisiaj do antyrządowych protestów. Setki osób oskarżały władze o ukrywanie prawdy w sprawie ukraińskiego samolotu, który w środę rozbił się w Teheranie. Niektórzy protestujący domagali się dymisji irańskich władz. W województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim trwają ferie zimowe. Do Zakopanego zjeżdżają pierwsi amatorzy sportów zimowych, ale właściciele kwater nadal mają dużo wolnych miejsc dla turystów. Mimo sporego zainteresowania, ciągle w konkurencyjnej cenie można wynająć pokój w hotelu czy domu w czasowym. Problemów spodziewamy się dopiero w połowie lutego, podkreśla Agata Wójtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Najbardziej obleganym terminem są ferie województwa mazowieckiego. I tu już dosyć trudno jest znaleźć miejsce. Ci, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, muszą się spieszyć, aby móc spędzić faktycznie ferie na biało, zimowo, narciarsko. Pierwsza tura ferii zimowych potrwa do 26 stycznia. Piłkarze Realu Madryt zdobyli Superpuchar Hiszpanii. W rozegranym w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej spotkaniu finałowym turnieju podopieczni trenera Zinedine Zidana pokonali po rzutach karnych Atletico Madryt. W regulaminowym czasie gry padł bezbramkowy remis. Dogrywka również nie przyniosła zmiany rezultatu. W konkursie jedenastek lepsi byli piłkarze Realu, którzy wygrali 4-1. To 11 triumf Los Blancos w tych rozgrywkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od zera na południu do 5 stopni na północnym zachodzie. Tyle tej nocy pokażą termometry. W północnej połowie kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie deszcz, a w Bieszczadach śnieg. Jutro na termometrach od 2 do 7 stopni. Dużo chmur, możliwe rozpogodzenia. Na północy będzie padał deszcz. Trójka. Program trzeci. The early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Pięć minut po 23:00 powraca Minimax z płytami 2020 roku i powiem Państwu od razu, dobrze nam się ten rok zaczyna, całkiem dobrze. Po pierwsze, koniec plotek i domysłów. Wiadomo już, że Ozzy Osbourne wyda swój nowy album Ordinary Man 21 lutego. Płyta jest już w oficjalnej przedsprzedaży. Co więcej, znamy także ten wyczekiwany i reklamowany utwór tytułowy. Ozzy Osbourne z gościnnym udziałem Eltona Johna. When the lights go down, it's just an empty ciekaw jestem Państwa wrażeń, czy tego Państwo oczekiwali, bo to bardziej jak Elton John niż jak Ozzy Osbourne. Tak mi się wydaje, czyżby Elton zdominował kolegę, ale tylko w tym jednym nagraniu ewentualnie. 21 lutego cały album Ozzy Osbourne Ordinary Man i wszystko będzie jasne. No myślę, że sukces jest po prostu nieunikniony. A teraz chciałbym Państwu przypomnieć polski zespół, no projekt muzyczny właściwie, który nosi nazwę Me and That Man. Nazwa angielska, ale produkcja polska. To jest pomysł Adama Nergala-Darskiego. Taki zespół, taka formacja powstała w 2016 roku. 3 lata temu, to był już rok 2017, koniec zimy, ukazała się płyta. Mówiono wtedy o duecie Johna Portera i Adama Nergala-Darskiego, no ale to był kwartet co najmniej. Me and That Man na gitarze basowej na przykład grał Wojciech Mazolewski. Przez półtora mniej więcej roku zespół działał na różnych koncertowych okazjach, no a później uznał formułę za chwilowo wyczerpaną. No i teraz Porter i Mazolewski mają już inny, własny projekt. Państwo pamiętają płytę z ubiegłego roku. A Nergal nadal prowadzi Me and That Man i szykuje właśnie kolejny rozdział historii tego pomysłu i kolejną płytę, która zostanie wydana 27 marca i zapowiada się fantastycznie. I surrender to you. I surrender to you. I surrender to you. I surrender to you. I surrender. I got nothing to say. No, I ain't got it right. I live in the darkness. Even that is too bright. They say love is a burden. That love brings you pain. I say love is the devil. It will drive you insane. I surrender to you. I surrender to you. I surrender to you. I'm begging death, ready at last. I can't face the future. I can't shake my past. I'm feeding the lion with my own soul. I disintegrate. I'm losing control. You offered me heaven, love gave me hell. I'm just a puppet. I'm under your spell. I long for the silence, long to my grave. I long for a time when I'm not your slave. Thank you. to you. Te utwory zostały do tej pory opublikowane w sieci. Ten jest trzeci, na razie ostatni. No, zapowiada się znakomicie. Me and That Man, 27 marca. Płyta, liczni goście na niej, wokaliści z całej Europy, a koncerty planowane są w kwietniu. A propos koncertów, pan Marcin z Krakowa napisał do Minimaxu tak. Piosenka podoba mi się średnio, ale wszystko wybaczę, jak Ozzy przyjedzie do nas z koncertem. No i z tym może być pewien problem, bo o ile mi wiadomo, zaplanowany jest koncert Ozziego Osborna w Pradze. Nie ma koncertu w Polsce, no ale z Krakowa do Pragi bliżej, to tu mogę chociaż pozazdrościć. Pozostajemy przy gitarowym graniu. Za 5 dni nowy album zespołu Magnum. Go. No choice, so to say, he who passes. Klasyczna brytyjska szkoła rocka. 21 już album grupy Magnum nosi tytuł The Serpent Rings i zostanie wydany 17 stycznia. W zespole, który działa od 1972 roku, nastąpiła zmiana gitarzysty basowego w ubiegłym roku, ale w brzmieniu i charakterze grupy niczego to nie zmieniło. To jeszcze jeden dobry gitarzysta dzisiaj, tym razem z Kalifornii, Derek Fresquez. My window last night, baby, I know we should be together. By all rights, that's okay. Our love will never be. I know to my heart, my soul, but I can always dream. You date all these guys who don't even give a care. You're looking for a lover, baby, but I'm standing right here. That's okay. Our love will never be. I know to my heart, my soul, but I can always dream. I can always dream. There for you for all eternity. That's okay. Our love will never be. And I know to my heart, my soul, but I can always dream. Girl, not having you is really killing me. I'll never stop believing in what we can be. That's okay. Gitarzysta z Kalifornii, więc Santanę pewnie słuchał od dzieciństwa. Derek Fresquez and Cutting the Cord to pełna nazwa zespołu. Lider jest gitarzystą, ale także komponuje i śpiewa swoje piosenki. Jego płyta wydana dwa dni temu nosi tytuł Something to Lose. To może jeszcze jeden artysta ze Stanów Zjednoczonych. Nazywa się Daniel Levitin. Jest człowiekiem wielu talentów, o czym za chwilę po piosence. When the truth gets buried deep, the beneath a thousand years asleep. Time demands a turn around, and once again the truth is found. Uh-huh. Where hate is free to rain on all. Today a child will hear the call. Time demands a turn around. Once again the truth is found. Uh-huh. Sins and lies are truth. When age can masquerade as youth, we find ourselves in dreams profound. Shine a light on the underground. When all around you lie and hate. When those in need are those who wait. Time demands a turn around, and once again the truth is found. When prayers are sins and lies are truth, when age can masquerade as youth, we find ourselves in dreams profound. Shine a light on the underground. O tak, Daniel Levitin jest człowiekiem wielu talentów. W latach 70. był muzykiem rockowym, no może nie pierwszoplanowym, ale otarł się o kilku bardzo ważnych wykonawców i zespołów. Potem był konstruktorem głośników i producentem muzycznym, a teraz jest uznanym naukowcem, psychologiem. Pracuje w Stanach i w Kanadzie, jest autorem popularno-naukowych wydawnictw, między innymi wydanej w Polsce książki Zasłuchany mózg. Co się dzieje w głowie, gdy słuchasz muzyki? Kilka lat temu Daniel Levitin stwierdził, że w jego głowie nie dzieje się nic specjalnego, gdy słucha muzyki, że krótko mówiąc na świecie powstaje coraz mniej płyt, których on miałby ochotę słuchać, więc jak to się mówi, wziął sprawy w swoje ręce, nagrał własne utwory i na początku roku wydał płytę, którą sfinansował przez zbiórkę w internecie. To jest taki zbiór 12 folk-rockowych piosenek w klasycznym dość stylu muzycznym. Jedna z nich jest dla żony. Heather is my girl, she is my world. I thank God for you. Heather is my life, make her my wife. I thank God for you. Heather has a dog, she likes frogs, that's all I need to know. Through the years, laughter and tears, I'll follow wherever she goes. Through the rain and the snow, she goes wherever she goes. Through the wind in the trees, she can bring me to my knees, to my knees. I know she sees the real me, and she loves me still. Then she asks, will I make her my last? Oh, yes, I will. Właśnie żona Daniela Levitina ma na imię Heather i to jest właśnie The Heather Song, czyli piosenka dla żony. Ja w tej płycie słyszę echa twórczości Paula Simona, ale jedno jest pewne, żona powinna być zadowolona, a to jest, jak sądzę, bardzo słuszna strategia, żeby żona była zadowolona. Każdy dżentelmen powinien dbać o to, żeby żona była zadowolona. To jeszcze ze Stanów Zjednoczonych, proszę Państwa, artysta z najwyższej półki, czy pasy, o których redaktor Kaczkowski wspomina, czasami Państwo mają gotowe i pod ręką. Michael Stipe, Państwo go pamiętają z zespołu R.E.M., który to zespół zakończył, być może tylko zawiesił działalność w 2011 roku, ale Michael ciągle działa muzycznie, artystycznie, wchodzi w różne kolaboracje, a także działa tak stopniowo jako artysta solowy i publikuje w internecie swoje kolejne piosenki. 4 stycznia skończył 60 lat i opublikował najnowszą swoją piosenkę. Państwo gotowi? Proszę bardzo. I'll drive through the mountains, the crumbling west. I'll sing like the whale before man was a pest. Radio transistor, my friend by my side. I'll drive to the ocean I'll drive. The wind and the sun, where all of God's creatures are gathered as one. Surfacing, crowning, we blast right through histories and riches and residue. We came to explore, just look where that got us. Look where that got us. We've been here before. Radio transistor, my friend. Radio love me. Radio sand. Radio the ocean.

The edges had come undone. It's sweet and bitter. Shine straight down through the sun. There's talk of a place somewhere by a lake, wrapped in fields of love, where everything has been said, from ancient myths to darkest hours. The amber distant stars say happiness hides on the hills. Sometimes it sleeps and sometimes kills. When the blue's not yet black, you can see the distant crack. They say it's the horizon. Close your eyes and turn your back. Dowiedziałem się od Grzegorza Zembrowskiego, że Delia Mann ma na koncie co najmniej 6 albumów. Nie wiedziałem, że aż tyle, trzeba będzie poszukać. To w Europie działający zespół, powstał we Francji. Czasami piszą o nim, że jest francusko-amerykański, bo tam także Amerykanin ważną rolę pełni, a z kolei ten Amerykanin ma ormiańskie korzenie, więc sięga po takie egzotyczne wschodnie nuty. Bardzo to zgrabnie wszystko się zgrywa. Najnowszy album zapowiada się takim świetnym utworem, Duran Duran. I ten album nosi tytuł Sentinel i będzie do Państwa dyspozycji za 5 dni. No to może, bo już wszystko nam się nie pomieści, a to początek roku dopiero. Słyszą Państwo, jak to się pięknie zaczyna. To jeszcze coś z Europy. 21 lutego swój nowy album wyda duńska artystka, no ona także jest europejską praktycznie kobietą. W Berlinie od dawna rezyduje i taki ma międzynarodowy zespół zwykle. W lutym 21 nowy album Agnes Obel. Thank you. Na zakończenie dziś fragment albumu muzycznego amerykańskiej wiolonczelistki Mai Baser. Bowie, cello, symfonik, Blackstar. Tytuł wyjaśnia, jak sądzę, wszystko. Data wydania płyty dwa dni temu także nie jest przypadkowa. To był Minimax. Dziękujemy.